flätar dimmon i ljusgrön slöja över nejden i soljustis. Och i skogskärnens mörka vatten går en vind i en stilla bris. Högt från skyn hörs en larka drilla, och från snåren hörs trasten sång. Och i hagen i solig glänta, där växer sippor i stora fång. Jag ser upp mot en molnfri himmel som är klar som en blå viol. Och från fjärran med vinden kommer det en lockton från en fiol. Eller är det en liten fågel som ger ett lockrop till vännen sin? Men i hjärtat jag hör en viskning, det var en hälsning från vännen min. Över åsar och över vatten strös ett skimmer en vårjomkväll. Solens strålar har återdalat och ger purpur på himlens fäll. Här i skymningens sena timma, i mina drömmar det än finns kvar. Lyckorhuset i vår grundvägring, ett litet minne från svunna dag. Lyckorhuset i vår grundvägring, ett litet minne från svunna dag.